السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بولزر ناتا أغورت ذا مومينتي إفديكيس يان ترن دادة غشتيرا برجدن يرين فتير توكس نواشتو سيثت بلاو إذا تيشا تشيكين تروب تجويشن dhe të veshin që fin, por nëse nuk ka të futin ashtu në dhej. Zoti ka deshë, që ne njerëzit të jetojmë në këtë dunja një kohë të shkurt, dhe pastaj, të lëjmë krejt që ka ka në këtë tokë, dhe në këtë dunja, dhe të kthehemi prapë në tokë edhe njëherë, nga e cila kemi dalë, Allahu Azza wa Jalla thotë, منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى بريسايو كمن زيرو أنت يكثين ذا بريسايو زير مسرش وكثين من توك نمنير شترين جالم ذا نيهر مبان أتدال من بري توك ذا تياكم لغاري بار الله تمضروا بور كثين من توك نكش كثين من ثيش سسي من دوين Shumica dërmuse njerëzve, se përfundoj jetë e filanit, se vdic filanit dhe mu arfund gjdo gja. Aja është më e madhe, aja është më e vështirë, aja është më e rëndë. Pejgamberi alejhi salatu vesselam, në shumë hadithën e ka përshkruar, pikës pari momentin e rëndë që e përjeton njeriu gjatë vdekjes. Pastaj na ka përshkruar jetën se se e kalon njeriu brenda në varreza e pastaj edhe më rëndë dhe më vështirë se se ringjallet njeriu dhe pastaj edhe më vështirë se çka e pret pas ringjalljes njeriu edhe kështu më radh breng pas brengë mërzi pas mërzie telashe pas telashe deri sa dje fundi e nuk e dim se ku na vjen fundi. Ne keshimi, ne talemi, ne përqeshëm, por vdekja nuk kesh. Ata që kuptojnë realitet, vdekje nuk qeshin, por qajnë shumë. Në kryetyre pejgamberi alejhi salatu vesselam edhe sahabë të ndëruar. Pejgamberi alejhi salatu vesselam i thëtë Gjebrailit, qka është puna ime që se kam parë Mikailin, një prej melaqeve të më dha të Allahut që se kam parë duke keshur kur thot Mikaili nuk ka keshur prej se është kriju e gjehnemi prej frike se ku peqen Allahu Azza wa Jall mos është i përgatitur për gjehnem. Pejgamberi alejhi salatu vesselam u ka thanë shokve të vet, o ju njerëz, ata që ka e di une nuk e dini ju. Dhe si kurse ta kishi ditur jo ata që ka e dion, do të kishi keshur pak dhe do të kishi qajtur shumë. Dhe vallahi nuk do t'ja kishte marrë mendja kujtë më knaqë dhe me shijua të mirat e kësa i dynjaje. As me gra, as me femi dhe as me pasuri, por kishi dalë në përrukë dhe kishi bërtitur dhe piskatur dhe kishi kërkua ndihme, por shëqër që nuk e dini jo se qka ju pretë. Dhe qka ka mas vdekjes, po të ndëruar vlëzër dhe motra. Moment të rand, edhe hadithi gjati pejgamberit alejhi selam, e përshkruan edhe momentin e vdekjes, se si dhe sa vështir i del shpirti muslimanit, e leme ati që nuk është musliman, e leme ati që s'ka bo kurgju për din të Allahot, të bareke wa ta'ala. Osmane radiallahu anhu, shok dhe miki pejgamberit alejhi selam, dhe sahabi i ndërshëm njëherë që ndërën para një vorri dhe ani se kanë dhe qanë, shumë për qanë dhe dikush prej shokve tina po i thëtë, ja emir el mu'minin ose ndu si mëslimanve të përkujton gjenetin, përkujton edhe gjehnemin e nuk për qanë e përkujton vorën dhe për qanë thëtë është ashtu sepse u kam dëgjuar pejgamberin e Zotit alejhi selam i cili ka thënë se vorri është pozita, shtëpia, gjendje parë e ahiretit për njeriu. Nëse ka lehtë dhe ka lënë mirë në varr, e ka më lehtë atë që ka pasën në pasvorën, për atë arsye pëkaj se nuk përdi që është do të kalajën vërë. Po vëzër, pejgamberi alejhi selam, njëherë ka qenë duke biseduar me shok të vetë edhe i ka parë një grupë njerëz e zhdyku më largë që janë të buar edhe për e thë qka janë të buar ta njerëz, për e thëjnë ata ja Resulullah janë duke hapur një varë dhe në shpejtësi pejgamberi dhe vrapë shkën të ajë varë atje edhe ule pranë ati vorë edhe për i ndëgjën dhe për i shëqën të tjerë duke hapur vorën dhe shok të vetë për këqyrin për i gamerin se qka dhe të veproj dhe si dhe të veproj. Ja nisi me qajt, po kanë për i gameri alejhi selam, ju lagë mjek ramelet, ju lagën edhe dhe ju posht në nënkam, ju lagë me letë të ti, edhe kur qajt ju shumë dhe gjatë, dhe vëllëzër, për këtë ditë pregadit në, vëllëzër, për këtë ditë pregadit në për natën e vorrit, se nuk e dim se çka na gjen. Po vëllazër, pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë se nata e vorrit është pozita e parë e ahiretit, nëse të kalon mirë, më vonë e ka edhe më lehtë. Ka thënë alayhi salatu wassalam gjithashtu njeriu të vdekur gjenazën kur e marrin burra edhe qesin në krah, nëse ka qenë besimtar dhe muslimon i mirë, dhe shpejtoni që amë në sama shpejt në vendin tim, po e u dhu billah, aruna zët, nëse ka qenë në të kondërten, ka qenë njeri i keq, ka qenë njeri i damshëm, jo i mirë dhe jo besimtar, bërtet dhe pisket, ko për mu, ku po më qëni dhe zërin e ti dhe këtë brim të ti, e një krejt kryesat e Allahu të zëvëgjët për posë njeriu dhe me pasë ndëgju njeriu do t'i kishtë ratë fikt. Po vëzër, do t'i kishtë ratë fikt sa shumë bërtet dhe nuk ka faj aji që bërtet, sepse e dini mirë tashmë se qka e pret është talër dhe ka bohaj gare me dinin Allahu të zëvëgjët dhe ka bohaj gare dhe me shak dhe shaka me ata të cilët i kanë ra Allahut në sejde, me ata të cilët kanë duruar se eqte dhe se uni, me ata të cilët ju kanë largue harameve të Allahut, me ata të cilët i kanë thanë nefësit dhe kojtë e sëndal, bën hajgare me ta dhe talët me ta, por është talë, por është talë, tashme nuk talët, sepse ka pa realitetin, i ka pa me laqet Allahut azze o gjel, edhe po i dini mirë se qka e prejtë, por bëhet vën dhe më çdo gjë dhe çdo kërkesë tina për të shpëtuar është e kot. Nuk e mëshirojnë mërë me laqët Allahut azze o gjel, nuk ka mëshirë për te. Edhe pasit futet e në varë, edhe çdo njeri, burra për fëmi, grua për mashkull, mësliman apo jo mësliman, nuk shpëton dhe nuk dhe të shpëtoj prej tri pytjeve që janë të lehta në këtë dynja, për janë të randa natën e vorët. Dhe pyetja e parë dhe shumë e thjeshtë, cili është Zoti te bareke ve teala dhe cila është feja jote dhe çka thuhet ti për atë dërguar që është dërguar te ju? Natyrisht muslimani me ndihmën Allahut azza wa jall ja lehtëson Allahu dhe i përgjigjet tyre pyetjeve se është me leh, ndërsa pa besimtari, ndërsa qafiri, ndërsa i cili është tallë me musliman, është tallë me dinin islam. Thot kam ndëgjuar diqka, por nuk e di qka thëjshin njerëzit, mundohet mu përgjigj, por nuk mundet dhe jepe një tranë me laqet atina dhe sa pashmëra nda thell në dhe e futin dhe pasën dënimi tjetër e ngushton atë vore shumë dhe pasën dënim pas dënimi dhe i hapet një derë për gjehnemit dhe shijon vujtjet dhe të mirë dhe mërzin derisa të bëhet kiameti dhe të në kohën thëtë o zëtë. O Zot, mos e bëk kiametin. Po vëllazër, jeton gjatë në varreza dhe jeta në varreza është hak dhe është realitet dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë jeta në varreza apo çdo varr është bashkë prej bashkëve të xhenetit ose është një grop prej gropave të xhenemit. Nuk ka gjendje të tretë varrit, o dhe tjetë kopshtri kopshteve dhe bafseve të gjenetit, ose dhe tjetë një gropi gropave të gjehnemit, dhe vazhdan duke shijuar knaqësi, apo duke i përjetuar dhimtet dhe vujtjet, dhe i risat i fryhet surit, dhe të rinjallë njerëzit, dhe Allahu Azza wa Jall, për atë ditë kiametit, sa gjatë flet, sa shumë flet Allahu te bareke ve teala, يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تضع كل حمل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد او ينيرز فثت الله تبني الله تبارك وتعالى كن فريق الله أما ضرور كن فريق أديد كرد الدلني فر الله عز وجل Atë ditë, ku nane cila ka lindur shtatë zanë, e qëtë fëmiju prej të merë të madhë, ku i riu i zbarë dhe në flëft, i thihen atina prej të merë të madhë, ku njeriu i ri plaket, dhe ku njeriu bëhet sikur se me qenë i dehur, bëhet sikur se me qenë i dehur, por për thëtë Allahu, nuk janë të dehur ata, nuk janë të pit ata, sepse s'kan pi alkohol, por dënimi Allahut është i randë dhe prej dënimit Allahut nuk din ka jamaj. Rinë dhe rinjallën njerëzit dhe fillën gjikimi Allahut azze o gjellë dhe sa dite vështirë është ajo vlëzër dhe motra dhe sa dite gjatë është ajo. Ajo ditë sa 50,000 vite që i kemi ne në këtë dynja do tjetë ajo ditë, por për atë ditë duhet mu pregatitur gjatë të rjetës tënde dhe ke vetëm një shansë, dhe ke vetëm një shansë, ajo është jeta jote, është frëtëzo për të mirë, dhe për atë ditë, ose le, letë që kanë ka të dëmë, letë jamaj ka të dëmë, por nesër më spritë më shirë, më spritë rahmet, prej Allahu të bareke o të ala, por runa zëtë, të përdenim Iran dhe i vështirë, atë ditë, kur pëthët për i gamberi alejhi selam, se është vape madhë, dhe djelë u afrohet njerëzve, sa një peqik, mbi kokat e tyre, dhe i vërshon, dhe i përfshin njerëzit, vape e madhë, njerëz të mëdha, dikënd e kaploj njerëz, derin zërt kamës, dikënd e kaploj, derin goj, dikënd derin bel, dikënd derin supe dhe kështu më radhë, si në bazëve i prave të tyre, që i kanë bërë në këtë dunja, atë ditë, ku ik baba prej grus, ku i burri prej grus, baba prej birit, vllau prej motrës, shoku prej shokut, se cili ik prej njëri tjetrit, jo me e thërru l'mërru, min e hi, o ummihi, o e bi, o sahibetihi, o e bëni, li kulli mre im minëhëm, jo me idhin, shënën jo gëni, atë ditë pra, kur i gruja prej burrit dhe burri prej grus dhe vllau prej motrës dhe motra prej vllau, i baba prej birit dhe i nana prej vladit, se cili i prej njëri tjetrit, sepse kanë telashe dhe mërzi dhe kanë vujtje të mëdha, sa që mjaftojnë vujtjet e tyre. Jo me i dhije më të dulë më gjrimu, lo jefte di bi adhabi hi bi beni, o sahibet hi o akhi, o fasilet hi leti të evi. Atë ditë, kërë njeri ju pretendan dhe ka shpresë dhe imët që ti kishtë dhanë krej qaj ka gjallë, edhe grunë dhe femi, po edhe pasorin, vetëm e vetëm për të shpëtuar prej dënimit e Allahut azze o gjellë, por nuk do të shpëtoj prej dënimit e Allahut, kështu që njerëzit vëzër të rinjallur par Allahut, krejt në një mosh, në një gjendje, të gjiveshur dhe të zbathur, që shi ka kryuar Allahu Azza wa Jall, nuk ka hi e kërkon, nuk ka uj me pi dhe mu fresku askond, nuk ka vend më strehu askond, as me hangër kur gja, mundim i madh, vujtje e madh, me najtë një atë gjendje, është vështirë një dit, e le mu me najtë 50 vite një atë gjendje, dënimi e heretit është i randë, pejgamberi alejhi selam ka thanë, zjarin, të cilin e ndezni jo në këtë dënja, është një e 70 pjesë, apo hise e zjarë të gjehnemit, shokteve të kanë thanë, ja Resulullah, edhe nëse është zjarë e ahiretit, sa zjarri i dynjas do të kishte mjaftue, po vallah qysh nuk mjafton, kurse zjarri i dynjas e shkrin edhe hekrin, zjarri i dynjas e shkrin edhe gurin vëzër, e lemu njerëzit, por pejgamberi ka thonë, jo, jo, 69 herë është më i rand, më i tmerrshëm, më i vështirë zjarri i xhehenemit se sa zjarri i kësaj dynjaje. Xhehenemi dënim i rand për njerëzimin. Allahu Azza wa Jall ka thënë, xhehenemin e kam dënim të timin, e dënimet e kam të du, ty shekam xhenetin, shpërblim dhe rahmetin tim, e mëshirojimet e kam du. Po vëllëzër, fillon llogaria dhe nuk dim çka bëhet, jo vetëm njerëz të tjerë, po dhe pejgambert e Allahut kanë frikën atë ditë. Ik Ibrahimi alayhi salam, i dashur i Allahut, prej Ismailit, ik prej vlatëve të vetë, të cilin e ka lipur kohë të gjatë, ik Isa prej nanës e vetë Mërjemës, dhe Mërjemja prej Isaut, dhe se cili prej se cilit, të gjithikin nuk din ka t'ja majnë, sepse dënimi Allahut është shumë i randë, dhe i vetëmi cili guzën, me marë guzim, dhe më drejtu Allahut të madhruar, dhe me ly prej ti në shefat dhe ndërëmjëcim, është pejgamberi jon, sallallahu aleyhi wasallam. I bjen Allahut në sejdë, dhe madhran Allahun të bareke o të ala, dhe i thuar pejgamberit, urdhëra, grit e kokën, lëp të i për ty, kërka shefat, dhe të mundësohet ty e me bo shefat, dhe pejgamberi aleyhi salam, i thëtë Allahut Azza wa Jall me fillu e gjykimin o Zotë jon, sepse njerëzit janë në hallë të madhë, njerëzit janë në dërë të madhë, njerëzit po kërkojnë më gjykuë, edhe në gjëhnam nash vetëm me fillu e gjykimi, me ndojnë shkretit se e kanë ma lehtë pasit kryhët e logaria, e nuk e din ata se qka i pretë në gjëhnam, e nuk e din ata se qka ka mas logarist. Kështu vëllëzër, pasit filloj logaria Allahut Azza wa Jall, ajo kalon dhe zhvillohet në mënyrë shumë të shpejtë, sepse Allahu është logarit si shpejtë, të bareke wa ta'ala, dhe Allahu atë di, imshiron shumë muslimanët, besimtarët, ata të cilët janë lodhur për Allahun, ata të cilët janë munduar për Allahun, ata të cilët kanë dhënë për Allahun, janë sakrifikuar për Allahun e madhruar, janë përpjekur ta mbajnë fjalën Allahut Azza wa Jall, të i kryen obligimet fetare të cilat janë obliguar atina nga i madhi Allah. Imshiron ata, zaten Allahu Azza wa Jall për ta karujtën rahmetin e më të madhë, ndërsa në të kundërten, ata të cilët janë tallur me islam, ata të cilët janë tallur me musliman, ata të cilët nuk ju kanë qasur dinit islam, nuk kanë krye kërgjë prej islamit, i kanë nduar të fatë, ndaj tyra Allahu, nuk bën rahmetë, nuk bën mishirë, dënimi Allahut është i rëndë. Povlë zërë dhe motra, vërtet në fret shumë, në fret ajo qka në fret, është më gjatë, është më randë, se sa të që kemi lanë mrapa, për atë arsye, nuk është me mendje, dhe me logik të shëndosh, që njeriu për pak ditë të kësaj dynjaj, dhe për pak vite që jetën, ta humbi ardhëmërin, ta humbi gjenetin, ta fitoj dënimin e Allahut të madhruat, dhe sa të lumtur, dhe sa fat kanë pasur muslimanët, që i ka dhëzuar Allahu Azza wa Jall, dhe i ka bërë pjeskar të imetit të pejgamber, alayhi salatu wa salam, të cilët e din Zotin hak, e din pejgamberin hak, e din gjenetin hak, e din gjehnemin hak, e din rinjallin hak, punojnë për atë natë, punojnë për atë ditë, punojnë për atë kohë, punojnë sa të munden, dhe atë që ka së munden, kërkojnë prej Allahut falje dhe mëshirë. Ta lusëm Allahun Azza wa Jall në këtë muaj të madhë, në këtë muaj të bekuar, të nam shirojnë e dhe muslimanve, plejë dhe tri, gra dhe femi, të na udhëzoj neve Allahu Azza wa Jall, e në veçantin, veçantirinin ton, e cila shumë pak dhe rallëher, kujtohet për ahiret dhe mëndon për ahiret, e cila dhe se cilës i ofrohen shumë shkaqe dhe arsye për të mashtruar në këtë dynja, por ata janë inshallah më të mençur se sa më mashtrua me të mirat e përkëshme të kësaj dynjaje dhe me ilan të mirat të cilat i ka pregaditur Allahu për neve në ahiret. Këta shfrytëzojmë Ramazanin dhe të pendohemi të Allahu i madhruar, sepse është muaj në të cilën pranohet duaja, pranohet lutja, më lehtë vëllëzër të Allahu, të shfrytëzojmë këtu ditë mbetura, të pendohemi të Allahu, sepse fundi fundit, nuk e dim kanë nxënë fundi Ramazanit, dhe nuk e dim edhe më heqë se kanë nxënë Ramazani tjetër, kush e ka vdekjen para dhe kush e ka vdekjen mrapa. Por një gjë është e sigurt se të gjithë do të vdesim. Allahu na mëshiroft me mëshirën e vet. Allahu na mëshiroft me rahmetin e vet. Allahu na udhëzoft të gjithëve. Na mëshiroft natën kur do të vdesim. Na mëshiroft natën kur do të ringjallë ditën kur do të ringjallemi, kur do të dalim para Allahut Azza wa Jall. Allahu na mëshiroft kur të urdhërohemi me kaluës siratin. Allahu na mëshiroft kur të na jepen fletushkat. Kur të fillon llogaria, Allahu na forcoj kamp me kaluar siratin, Allahu na bashkoftën xhenet, çka ka bashkuar në këtë dynja, në fjalën la ilahe illa Allah, Muhammedur Rasulullah, Zoti ju shpërbleft. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.